Régebben mondogatták a bölcsek, hogy a kis országok, amelyek nem rendelkeznek óriási kibányászható ércés szénkészletekkel, meg egyéb nyersanyagokkal, és nincs mondjuk tengeri kikötőjük sem, azoknak érdemes a szellemi munkára rástartolni. Magyarország is természetesen ilyen, és köztudott, hogy a szellemi termékek piacán viszonylag jól is állunk. 10-15 éve már szinte untam, hogy sokadjára mondják el a Commodore 64-es játékgépre is magyar fejlesztésű programok sikereit, de azért ez nagyon is fontos jelenség volt. Azt mutatta, hogy lehet egy ilyen kis országból is sikert elérni a nyugati országokban. Olyannyira, hogy hónapokig vezették a magyar játékprogramok az eladási listákat. A világpiacon eladható magyar szoftverek, sőt magyar játékszoftverek ma is léteznek, sőt, amiről ma hallhatnak, egy egészen speciális szellemi termék. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Vendégünk egy szívesen alkalmazott magyar zenész, aki a számítógépes játékokra szakosodott. Előtte azonban szokás szerint hírsziporkák, ez alkalommal játék nélkül. A Balatonnál ezentúl interneten és SMS-en is kaphatunk viharjelzést. Az infószótárban ez alkalommal fürtözünk. Azért célszerű a szektorokat kisebb csoportokba összekapcsolni, hogy könnyebben lokalizálni tudja a számítógép operációs rendszere a bizonyos adatokat és állományokat. Érdemes várni a műsor végére is, hiszen a PC tip után jelentkezik először a NET doktornő, aki a hálózati ismerkedéshez ad tanácsot. Elég egy jól megválasztott nick, és a pasikat le sem lehet vakarni rólad. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. Játék ma este nem lesz itt a modem időkben, mert eláruljuk, hogy ez a műsor akkor szólal meg, amikor a kis csapatunk már rendes évi szabadságát tölti. Tehát mi most itt nem a stúdióban vagyunk, miközben itt vagyunk. Mi is szeretünk néha nyaralni. Ettől függetlenül érdemes lesz Dragon György hírsziporkáit figyelni másodperceken belül, mert ettől függetlenül érdekes híreket mond. A honlapunkat természetesen a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Szabadságunk ellenére remélem a hírek nem annyira avittak, mint amennyire lehetnének, viszont érdekesek egészen biztosan lesznek. Egyből a nyaraláshoz kapcsolódó hír, sajnos ez nem előbb jött, nem előbb találták ki ezt az egyébként szerintem nagyon jó ötletet. A Balaton mellett viharjelző szolgáltatást helyeztek üzembe. Ez nem újdonság, hiszen eddig rakétákat lődöztek, meg balonokat húzgáltak föl. Most azonban egy internetes felületen keresztül elő lehet fizetni erre a szolgáltatásra, a vihar.eco.hu a címe. Azt hittem meg lehet rendelni a viharjelző rakétát. Nem rakétát lehet rendelni, hanem a legkisebb mobil szolgáltató előfizetői SMS-ben kapnak értesítést, tehát kint vagyunk a strandon, mellettünk van a telefon, jobb esetben nem lopják el, akkor megérkezik az SMS-ben, hogy sárga jelzés van érvényben. Ha lefújják, akkor is kapunk SMS-t, ha pirosra változik, akkor is. Na de te ez nálad kell lenni a telefonnak. Mivel, hogyha bent úszol éppen, vagy a matracon napozol a Balaton közepén. Tehát nevetni fogsz, nagyon sokan viszik a telefont még oda is, ilyen bízhatlan tasakban és zacsiban. A mobiltelefonimádók mániákussága az hihetetlen. Minden esetre azok, akik nem ennél a mobil szolgáltatónál előfizetők, hanem más mobil szolgáltatóknál, azok e-mailben kapnak erről értesítést. Tehát mondjuk, én el tudom képzelni, hogy lent a Balatonnál is van számítógépem, speciál én nem járok a Balatonhoz, és nem is vinnék számítógépet, és mielőtt elmegyek a strandra, megnézem, hogy jött-e e-mail. Mondjuk kissé kellemetlen, ha a hajón, a vihar közepén kapom az e-mailt, hogy de hát akkor nem tudom elolvasni. Elképzelem Kitzinger Szonyát, aki a műsorunkban mindjárt net doktornőként fog bemutatkozni, hogy mondjuk egy matracon napozik, és ott van az ölében a notebook, és egyszer csak kap egy e-mailt, hogy hopp, vihar lesz a Balatonon, gyorsan ki kell evickélni. Nem, ez nem fordulhat elő nálam, én jobban vigyázok az ilyen berendezéseimre. Egyébként ez egy SMS árába kerül nekünk? Ez nekünk sem ennyiben nem kerül, ez egy teljesen ingyenes szolgáltatás. Ó, de múló, hiszen Mindjárt itt a nyár vége. Hát nyár végében vége van, de gondolom jövőre. Télen pedig arról adnak felvilágosítást, hogy van-e a jég olyan vastag, hogy rámehetünk. Jég zajlás. Reméljük, jövő nyáron már a konkurens mobil szolgáltatók SMS-eiben is megjelenik majd ez a kis értesítés, vagy mit tudom, ilyen galamposta formájában is. Esetleg elképzelhető, minden esetre a kezdeményezés jó, és ehhez hasonlóakat terveznek még. Tehát gondolom, a hidegfront érzékenyek majd előfizethetnek arra, hogy szóljon nekik, hogy jön a hidegfront. Kékesen, hogy jön a lavina. Hogy jön a lavina, esik, ahol nem esik. Elég sok felhasználási lehetősége van. Örüljünk neki, mert ingyenes. Következő hírünk zenével kapcsolatos, ugye nem sokára zenével fogunk foglalkozni. Bizony, bizony. Hosszú ideje beszélgetünk a Napster és az MP3 körüli botrányokról. Most megjelent egy új program, Mojo Nation-nek hívják. Ez végül is egy ugyanolyan zene csereberélő program, mint a Napster, azzal a különbséggel, hogy nincs központi kiszolgálója, tehát elosztottak az erőforrások, tehát ha kikapcsolják a kiszolgálót, akkor nem vesznek el az adatok, de mitől különleges ez? Egyrészt kódolja az adatokat, tehát kívülállók nem tudják ellopni, csak azok, akik valójában előfizetői ennek a szolgáltatásnak, illetve lehet kapni úgynevezett krediteket, tehát hogyha én feltöltök mondjuk 1 megabájt zenét, akkor ezért kapok ilyen pontszámot. És ami a lehetőséged az, hogy további zenéket töltsél le magadnak? Letölthetek mondjuk 5 megabájt zenét. Nem tudom pontosan, hogy milyen lesz ez a kreditrendszer. Ez olyan, mint annak idén a BBS-ek esetében igen, volt. Igen, ugyanígy ma vannak úgynevezett FTP oldalak, ahonnan ugyanúgy lehet letölteni, hogy feltöltök 1 megát és letölthetek 5-öt. Csak az a gond, hogy valamit valamiért alapon, az FTP-t ugye lekapcsolják, akkor elvesznek az én krediteim. Itt viszont az egész rendszerben bárhova tölthetek fel, akkor ezek nem vesznek el. Így könnyebben lehet csereberélni. Egyelőre még a beta verziónál tart ez a program, kíváncsiak leszünk, hogy mi lesz vele. De hát ott 2 héttel ezelőtt pont ezzel kezdtem a műsort, hogy hiába szüntetik meg a Napstert, úgyis lesz majd egy újabb Napster, és hát a botrányáradat folytatódik. Hát van a Gnutella is például, ami már létezik, őket érdekes módon senki nem perelte be, hiszen szabad programról van szó. Ez egy visszafogott fejlesztés, amit valaki otthon barkácsolnak, tehát kit fognak beperelni a szomszéd nénit. Minden esetre, ügyvédeknek lesz munkájuk, ez biztos. Minden esetre, hogyha meg akarjuk kapni az e-mailünket a Balaton közepén, a mobil telefonunk helyett mondjuk a mit is viszel magaddal, Szonya? Nem személyhívót. Nem személyhívót, hanem ez az a notebookját. A Olympus kiadott egy újfajta fejre szerelhető terméket, az iTrack-et. Ez egy viselhető kijelző. 0,55 incses LCD, ami hát 1 centinél nem sokkal több. Ezt így szem elé kell rakni, és 52 incses monitor élményt ad. Ez azt jelenti, mintha hány méterről is itt nézem? Mint egy teniszpályát néznél, nem? Hát az akkora lehet. 2 méter távolságban egy 52 incses monitort nézek, az hatalmas méretű. A kijelzője 500 soros, mint amilyen a szabvány televízió felbontása is, és 180.000 pixelt, tehát képpontot tud megjeleníteni. Ennek a segítségével nagyon jó képminőségben lehet. Tehát, hogyha a például jön a legújabb viharjelzés, és ez a szememen van, mondjuk miközben füvet nyírok, vagy úszom a Balatonban, akkor az automatikusan megjelenik a szemem elé, hogy haló viharjelzés, és most azonnal ússzak ki. Nagyon praktikus, csak 105 gram, gondolom egy vagyomban kerülhet. Ehhez akár DVD-t, számítógépet, vagy videójátékot is köthetünk, hiszen játékokról lesz szó itt a későbbiekben. A biztonságról volt szó az előbb a zeneprogram kapcsán. Az Egyesült Államokban az amerikai kormány a korábbinál sokkal jobban szemmel fogja tartani állampolgárai online adatait, ez derül ki az USA Today vizsgálatából. Az eredmények szerint az ilyen információ utáni kutatások száma az elmúlt néhány évben meg 8-szorozódott, felkészületlenül érte a washingtoni törvényhozókat. Gyermekpornográfiától kezdve csaláson és erőszakos bűnügyeken keresztül zaklatásig terjednek a kutatások. Magyarán meg fogják figyelni, klasszikus szóval szólva a nagy testvér figyel. Előbb-utóbb meg fog jelenni az interneten is, amire nagyon büszkék voltunk, hogy milyen szabad és mindenki azt csinál, amit akar. Bizony-bizony ugyanúgy lesznek titkos szolgálati eszközök, házkutatások, de nem fizikailag, hanem mondjuk virtuális házkutatások az interneten is. Az ügyvédek szerint emelkedtek az ilyen szolgáltatók ellen kiadott végzések számai, tehát akit megbüntettek azért, mert pornográf vagy erőszakos anyagot tartalmazott az oldaluk. Tehát erre jobban oda kell majd figyelni. Én megint csak attól félek, hogy mindig lesznek rebelis országok, mint mondjuk hasamra ütök Nicaragua, vagy Vanuatu, vagy valami egészen kicsi ország, amelyik rajta lesz az interneten, és nem fog törődni ezzel a dologgal. Van még ugyan híred, de ezeket tartogassuk a műsor végére, mert hogy aztán most tényleg egy exkluzív dolog következik itt a modern időkben, hiszen megismerkedhetünk egy igazi zeneszerzővel, aki a játékok világában éli ki zeneszerzési hajlamait. A számítógépes játékok megszállottjai szerintem már pontosan tudják, hogy milyen zenét hallottunk most, de azért akik nem ismerik, mondjuk meg, hogy mi ez a zene. Hát ez a zene az epilóg zenéje volt az Echo a Delfin című játéknak, a legújabb Echo-nak, ami már Dreamcast-ra jött ki. Onnan lett át ismerős, és innen ismeri mondjuk úgy az egész világ, ugye? Hát reménykedjünk. Mondja ezt Héger Attila, aki számítógépes játék zenékkel foglalkozik, ilyen zenék megírásával foglalkozol mióta is? Most már 8 éve. Ráadásul ott ül mellette Dragon Gyuri, aki szintén foglalkozott ilyesmivel, ezt most tudtam meg az adás előtt. Igen, olyannyira, hogy az első, valaha létezett első magyar szerepjátéknak a komplet zenét többek között én írtam, ez alig 75 perc volt, ami egy nagy lemeznél több zeneanyag, tehát azért eléggé jól el voltam vele, és hát annyi játékprogram zenét nem írtam, mint Attila, hát, de azért egy-kettő. Megpróbálkoztál vele, de rólad egyébként is tudjuk, hogy polihisztor vagy. Attila viszont erre tényleg rá startolt a számítógépes játékokra, és behoztad magaddal a CD-det, amin, hát ha jól emlékszem, 5 vagy 6 játéknak a zenéje is rajta van. De össze lehet számolni, hogy mennyi játékba dolgoztál? Hát közel 20-25 játék. Ilyen vagy olyan, tehát vagy hangszerelés, ami külföldi zeneszerző műveit illette, vagy teljes zenék, vagy az zenék egy részét nekem köszönheti az adott játék. Ezek kivétel nélkül mind olyan zenék, amelyek a világban megtalálhatóak, tehát világterjesztésre kiadott játékoknak a zené? Igen, igen. Ez mindig három részre volt felosztva, tehát először volt az amerikai megjelenés, aztán a japán, és aztán az európai. Körülbelül így szegmentálódtak a piacok, de a zenék mindegyik játékban ugyanazok voltak. Hogy csöppentél bele ebbe az egész világba? Miért pont a játékokhoz írsz zenét? Miért nem mondjuk filmekhez? Vagy miért nem saját zenét írsz? Akkor elkezdem előről. 8 évvel ezelőtt én találtam egy újsághirdetést az Express újságban, hogy a akkori Novotrade az zeneszerzőt keres. Elmentem erre a hirdetésre, vittem a kis demóanyagomat, és akkor egy ilyen 3 havi próbaidőre kötöttek ott le, megcsináltam egy Bloodliners nevű játéknak a teljes zenei anyagát jóformán, ez Sega Genesis-re jött volna ki, ha a kiadó nem gondolja meg magát, így a legelső munkám az gyakorlatilag csak otthon kazettán élvezhető, mert hogy soha nem adták ki, és ezek után maradtam itt ennél a cégnél, és egymás után jöttek a projektek, és egyre inkább bedolgoztam magam. Ami a saját zenét illeti, van saját zene. Na de miért pont a játékok? Tehát beleszerettél a játékok világába, vagy egész egyszerűen ez csak egy ilyen kényszer volt, hogy ott adódott munka? Ez is. Tehát én egy szabadalmi irodában aktákat torogattam napi 8 órán keresztül, estén két hatón meg zenéket csináltam, és a munkahelyemen, ez volt az érdekesebb. Igen, és a munkahelyemen, amikor csak lehetett, játszottam a számítógépen. Aha. Én ugyan kihagytam az Amigát és a C64-et, én egy Commodore PC 10-essel kezdtem, és azon is az Elittel és a Düne 2-vel, és ezek voltak a rettenetes nagy élmények, amik motiváltak, és ugye ebben a játékzeneszerzésben benne élt, hogy amikor oda mentem, ott mindenki ült egy gép előtt, és játszott úgy potenciálisan, és semmi más nem csinált egész nap. Aztán később persze megtudtam, hogy ez nem pontosan így zajlik, de hát az aktákhoz képest azért lényegesen színesebb volt ez a világ. És mikor érezted azt, hogy a te zenéd az alkalmas arra is, hogy ne csak egy szűk körben játszható játékvilágban éljen meg, hanem akár profi kiadónál megjelenjen egy igazi világban is terjesztett számítógépes játékzenéjeként. Az a demóanyag, amit én annak idején odavittem, az akkor már kicsit tágabb fókuszt tesztem, mint a közeli barátok és családtagok, már azért úgy átment, tehát azt én úgy mertem mutogatni, és plusz bíztatást adott az a tény, hogy az akkori ottani zenei vezető Magyari András azt mondta, hogy ez igen jó anyag, és maradjak itt, és akkor próbáljuk meg ezt csinálni. És hát az akkori játékzenék azért Sega Genesis-en nem feltétlenül CD minőségben szólaltak meg, mert igencsak pórias volt a hardware, és éppen ez volt a kihívás, hogy ezen kellett olyan jó zenét csinálni, ami a külföldi megrendelőnek is megfelel. És azóta egymásnak adják az elérhetőségedet a játékkiadók? Nem, én kizárólagosan csak ennek a cégnek dolgozom, mint alkalmazott napi 8 órában, rendesen akár a csavargyárban, akárki. És hogy lehet, hogy nem szívták el az agyad Amerikában mondjuk? Mi nagyon jól hibernálva vagyunk itt, tehát semmi lehetőség arra, hogy az ember kimenjen külföldre hivatalosan, hogy ezt küldte a cége, hogy most itt mint zeneszerző megmutassa magát. Tehát ez az utóbbi időben, hogy az interneten én mondjuk meglehetősen elkezdtem bemutatni magam, hogy hát én is élek, kérem szépen, itt vagyok. Ez pont annak köszönhető, hogy kinéztem a világba, és meglehetősen sokan hirdetik magukat, hogy játékzeneszerzők, egy-két projekttel a hátuk mögött, amik nem is rosszak, tehát nem is erről van szó. Csak hát én, ha lehet úgy mondani, már valamelyest öregnek számítok ezen a szinten, és akkor szeretném megmutatni ezt a dolgot. Van még itt egy zene, amit bemutatunk a szerzeményeid közül. Ez az, amire azt mondtad, hogy talán a eddigi zenék közül az, amire a legbüszkébb vagy. Igen, ez megint egy egészen amorf dolog, ez szinte megszokott ezen a piacon. Készült az Atari átírásában egy játék, egy Coin-Up gépről, a War című. Ez Sony PSX-re jelent volna meg. Azért jelent volna meg, mert végül is nem adták ki, holott az egész játékot megcsináltuk. És az ehhez készült zenék azok tényleg szívügyeim, mert ilyen igen kemény gitárorientált grunge zenék, amik élő gitár soha nem láttak, és ennek ellenére néhány gitáros is úgy megdicsérte, hogy egész jók. Akkor hallgassunk bele ebbe a zenébe, és utána majd még elárulod, hogy melyik játékban tűnik fel legközelebb zenét. Jó? Akkor most hallgassuk ezt a zenét. Mi is a címe? Címe nincsen. Címe nincs. Akkor cím nélkül Héger Attila szerzeménye. Okay. Már esetleg várnánk az énekes hangját is, ugye, hogyha ez egy rockdal lenne. Ez egy kicsit metálosabb hangzás, mint az elején hallható, inkább ilyen szintis varázslat. Igen, a szakmának éppen ez a gyönyörűsége, hogy bossa novától a swingig mindent kellett már csinálni. Tehát tényleg, és a legkülönfélébb hardverekre mindegyiknek más specifikációjával és lehetőségeivel, és mindig ugyanazt a színvonalat kellett hozni, mert a megrendelő az nem trépált, hanem visszalökte azt, ami nem tetszett neki. Volna még egy zene itt a CD-nken, de azt nem mutathatjuk meg egyelőre, mert még most fejlesztik a játékot, és egy titoktartási kötelezettség ezt megtiltja nekünk, hogy megmutassuk. Mi ez a játék, és mikor ez az feltűnni? Infogrames új játéka lesz, a Veki részéz, ami Rúgos Futam néven volt ismert kis hazánkban. Nagyon kis aranyos, mi láttuk az E3-on. Bizony. Ezt dolgozták fel. Ott nem hallottuk még a zenét, ugye? Fogalmam sincs, hogy mit hittek ki az E3-ra. A zenék azok készen vannak már egy jó fél éve teljesen, úgyhogy nekem már igazán ezzel sok munkám nincs is. Na hát akkor odafigyelünk, és akkor további sok sikert neked a számítógépes játékok zenéhez. Köszönöm szépen. Héger Attila zenéjét hallottuk itt a Modem Idők, és folytassuk az infószótára. Az elmúlt két hétben egy kis sorozatot indítottunk az infószótárban, megismerkedtünk a trackkel, vagyis a sávval, illetve a szektorral, aminek a magyar megfelelője is szektor. Most még tovább bontjuk a adattárolási egységeket. Bóri Zoltán. A lemezes tároló egységeken, hogyha a számítógépünk elhelyezte az adatokat bizonyos szektorokba, akkor ugye tudhatjuk azt, hogy ezek a szektorok meghatározott fix méretűek. Éppen ezért, ha egy nagyobb állományt, ami nem fér el egy szektorba, akkor a számítógép több részre bont. és ilyen módon több szektorban helyezkedik majd el az adott állomány, különböző darabokra bontva. És hogyha megsérül, akkor lesz a bad szektor. Akkor lesz a bad szektor, a rossz szektor, igen. Biztos mindenki találkozott már hasonlókkal, bad cluster, meg bad szektor a lemeztöredezettség mentesítés során. Vagyis a defragmentálás. Defragmentálás, nekem ez jobban tetszik. Mindegy. Szóval azért célszerű a szektorokat kisebb csoportokba összekapcsolni, hogy könnyebben lokalizálni tudja a számítógép operációs rendszere a bizonyos adatokat és állományokat. Magyarul, hogy könnyebben megtalálja a számítógép azt a bizonyos adatrészletet. Amire éppen szükség van. Tehát a szektorok csoportjai, amelyek általában 2 vagy maximum 8 szektorból szoktak állni, angol kifejezéssel a cluster, amit jó magyarosan szép pesti kiejtéssel klaszternek szoktunk mondani, de egyébként ezt is lefordítottuk és magyarítottuk ezt a kifejezést is fürtként, ami egyébként az angol cluster kifejezésnek a szó szerinti jelentése, tehát egy egyszerű fordításról van szó, nyaláb, csomó, csoport, fürt, ilyesmit jelent a cluster, és ezt a magyarban is átvettük. Én azt mondanám, hogy sokkal jobban örülnék, hogyha a szakirodalomban és akár az operációs rendszerekben is többször találkoznánk a magyar fürt kifejezéssel, és a klasztert a stílusunk változatossá tételére használnánk többet. De hát mindegy, ha így van, így van. Lényeg az, hogy a klaszter a szektoroknak egy csoportja. És van egy másik jelentése is egyébként, ezt nem tudom, hallottad-e már, én minden esetre olvastam ilyen számítástechnikai szakfolyóiratokban. A fürtözési technika, ami különböző számítógépeknek a fürtbe szervezését jelenti. Igen, ez egy amiről háló. Te beszéltél, az a mikroszinten, az adatoknak a fürtözése, de lehet a számítógépeket is fürtbe szervezni, ez hálózatok esetében. Igen, ez egy hálózatszervezési rendszer. Akkor most véget ért a kis sorozat, Zoli? Még lehet folytatni ezt, mert most már tudjuk, hogy a számítógépünk a lemezes háttértárolóegységen milyen rendszerben és hogyan helyezi el az adatokat. Most viszont azt kell megtudnunk, hogy hogy is tudja visszakeresni a számítógépünk a sávokba, a szektorokba, illetve a klaszterekbe rendezett adatokat. Azt hittem, hogy most jönnek majd az atomi szintű adategységek, de erről már egyszer beszéltünk. Bizony, a bitről és a byte-ról már beszéltünk, ennek a magyarításáról, illetve ennek a magyar helyesírásáról is beszéltünk. Úgyhogy ha valaki érdekli, keresse vissza az InfoSzótárban a honlapunkon, de a jövő héten viszont akkor sokkal nagyobb távlatból nézünk rá az adatszervezésre, és akkor megismerkedünk a FET-tel. Itt a nyárvégi kis műsorainkban szerintem nem gondolná az ember, hogy mennyi minden praktikus dolgot lehet mégis összegyűjteni. Például azt, hogy az otthoni irodánkban, vagy az otthoni számítógépünk mellett is lehet használni nyomtatót, és amennyire én tudom, Bognár Ákostól, a PC World főszerkesztőjétől, nálatok a szerkesztőségben volt egyfajta prekoncepció, hogy az emberek úgysem használnak nyomtatót. Egyszerűen azért gondoltuk így, mert a nyomtató az egy olyan kiegészítő tevékenység, pláne egy otthoni műhelyben, amire nem okvetlen van szüksége az embernek. Egyrészt azért, mert drága, tehát 20-30 ezer forint plusz kiadás mindenképpen jelent, amit akár RAM-ra is köthetünk, vagy floppy-ra, vagy bármi másra, esetleg szoftverekre, de még sincs napi olyan szükségleted rá, vagy úgy gondoltuk, hogy nincsen, hiszen mi irodában élünk, teljesen természetes, hogy kinyomtatunk valamit, és a hálózati szerverről valahol már jön is ki az oldal, van fénymásolónk, talán színeseket is tudunk fénymásolni, nekünk valahogy nem esett ez le annyira. Pedig gondolj bele, nagyon sok embertől hallom, hogy az elektronikus leveleket a mai napig kinyomtatják, nem olvassák képernyőn. Az embereknek talán 70%-a így olvas ez. Ezen nagyon sokan dolgoznak nagy cégek, hogy ez ne így legyen, egyrészt a papír felhasználás csökkentve, másrészt a körlevélnek pont ez a baja ilyen szempontból, ahogy egy e-mailben egyszerre tudsz válaszolni mindenkinek, látja mindenki a gondolataidat. Ez egy papírformában nem elképzelhető, csak hogyha újabb konferenciát hívsz össze, leültök a tárgyalóhoz, és akkor elkezdtek beszélni. Mi azért gondoltuk, hogy egy kicsit érdemesebb ezt jobban körbejárni, mert természetesen írunk nyomtatókról minden hónapban, és egyszer úgy gondoltuk, hogy nézzük már meg, hogy az olvasóink mit csinálnak. Minden hónapban készítünk apró felméréseket, ami nem reprezentatív, ahogy esetleg itt kollégánk, ugye Bódi Zoli mondaná, de mégis egy icipici rátekintést ad arra, hogy az olvasók hogyan viszonyulnak a nyomtatóhoz, és nagyon meglepődtünk, mert az eredmények azt mutatták, hogy a PC-ből olvasóinak a 60%-a valamilyen ilyen tintasugaras vagy hasonló technológiájú nyomtatócskát használ. Sőt, a 60%-nak a fele azt mondta, hogy ő színeset használ. És ezek otthoni? Ezek csak otthoni gépeket kérdezgettünk, tehát a munkahelyeket nem számoltuk bele, remélhetőleg nem is válaszolták bele, és a maradék 40%-ban oszlik meg az, akinek nincs nyomtatója, lézernyomtatója van, vagy valami régi Matrix nyomtatóval rendelkezik. Mondjuk engem az is érdekelne, bár biztos ez a felmérés nem tartalmazza, hogy a színes nyomtatók közül mennyi alkalmas már a fénykép nyomtatása. Én mi erre nem tértünk ki, tehát nem kérdeztük, hogy ez a nyomtató az alsó kategóriás nyomtatók árában hol van, vagy pedig inkább a 90-100 000 forintos gépek kategóriájába tartozik. Ez minket most nem érdekelt, minket csak az foglalkoztatott, hogy mennyire használják ezt. Egyébként pontosan ez lenne egyébként a tippünk is, hogy talán használják ezeket a nyomtatókat az emberek. Az ember bemegy egy nagy bevásárlóközpontba, akkor hát tényleg ilyen 15-20-25-30 000 forintban különböző kategóriájú, tehát azért ezt mindenképpen érdemes megnézni, hogy milyen a nyomtatási képe, de attól függően, hogy mire használjuk, hogyha csak gyerekünknek akarunk színes oldalakat nyomtatni, ahol a szín maga elég, vagy leveleket, e-maileket akarunk kinyomtatni fekete-fehérben. Itt persze fontos az, hogy hány lapot tud percenként nyomtatni a nyomtató, mennyit feketében, mennyit színesen, de hogy a színesnek mekkora a felbontása. Általában most már a nagy üzletek is kitesznek nyomtatási mintaképet az áruházak polcaira, vagy ha nem, akkor kérjünk egy ilyet, és ebből be tudjuk azonosítani, hogy körülbelül mit várhatunk el az otthoni nyomtatótól. Akkor ez tanácsként is felfogható, hogy ne inkább a műszaki adatokat kezdjük el böngészni, hogy mekkora felbontást tud, hány lapot percenként, hány szín patron. Mi ezekre mindig kitérünk a cégben. Inkább a nyomtatási képet. Az a legegyszerűbb, hogyha azt nézzük. Ezt mi alapban nagyon nehezen tudjuk közzétenni, hiszen a lapfeldolgozás során már megváltozik a minőség, ezért nem is tesszük. A PC-ből viszont ki lehet mazsolázni azt, hogy egy nyomtató, amit mi esetleg ajánlunk, vagy nem ajánlunk, milyen paraméterekkel rendelkezik, de a nyomtatási kép az persze mindig sokkal fontosabb. Tehát az a sorrend, hogy először olvassuk el a PC-ben, és akkor utána pedig nézzük meg az üzletben, hogy mire képes valójában. Ez úgyis egy olyan szerkezet, ami elég drága, vagy legalábbis egy olyan fajta beruházás, amit az ember ritkán tesz meg. Érdemes előreláton gondolkodni, és nem gyorsan megvenni a legolcsóbbat, hanem tényleg gondolkozni, hogy milyen igényünk van, hogyan fogjuk ezt a nyomtatót használni esetleg egy év múlva, mire lesz majd szükségünk rá. Talán nézzünk körbe, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen nyomtatóprogramok vannak, tud-e névjegykártyára vastagságú papírra nyomtatni, tudunk-e vele borítékot címezni. Rengeteg olyan feladat van, amire nem is gondolnánk, hogy alkalmas. De ezzel mégis a házi irodai munkánkat hát vagy megkönnyíteni tudjuk, vagy színesebbé, változatossá tenni. Talán egy otthoni nyomtatónál nem annyira fontos, hogy milyen gyorsan nyomtat, ugye? Tehát ott azért inkább... Eleve egy tintasugarasnál ez nem egy nagy sebesség, egy jobb tintasugaras, egy fekete-fehér oldalból 9-et tud körülbelül kinyomtatni egy perc alatt. Hát azért elég lassúcska ez, de otthoni felhasználása minek több? Nem kell több szerintem. Még egy apró kérdés, hogy mennyit szánjunk rá, mert tudjuk, hogy az alsó kategória az 20-25 000 forint, de vannak 100 000 forint fölötti színes tintasugarasok is. Múltkoriban említettünk egy olyan gépet, ami faxolt, fénymásolt, színesen nyomtatott, és hát ennek meg fel a szkennelt is. Ezáltal és annak az ára valahol olyan 130 000 forint körül van. Ezáltal, hogyha ilyen típusú feladatokra mindenképpen szükségünk van, én azt mondom, hogy érdemes megkockáztatni. Ellene vagyok az olyan készülékeknek, ami mindenben egy van, mert teszem azt tönkre, hogy a szkenner felületében valamilyen apró alkatrész, akkor se szkennerünk nincsen, se fénymásolni nem tudunk, nyomtatni talán igen, de ha javítatni akarjuk, akkor mindenképp az egész eszközt el kell vinnünk. Ez egy kicsit a munka hatékonyságát esetleg ronthatja, de hogyha a biztonság nem ennyire fontos, hanem az olcsó megtérülés és a szép minőség fontos, akkor érdemes ezt ilyet használni. Egyébként csak valami egyszerűt. Műsorunk holnapozgató honlánya felcseperedett, és net doktornő lett belőle, úgyhogy dr. Kitzinger Szonyát üdvözlöm, aki megkezdi rendelését itt a modern időkben. A mai rendelésemben az internetes szerelem, a csatikon való éjszakában nyúló csevegések és a függőség témakörével fog foglalkozni. Mindenki, aki eleinte rákattan a netre, először általában a csevegő csatornákat keresi föl. Ide, hogyha fellépünk, akkor mindenképp elég egy jól megválasztott név, és akkor a pasikat már le sem lehet rólunk vakarni. Pasiból rengeteg ugye? Van a neten, bár a statisztikák azt mondják, hogy az USA-ban a nők vannak nagyobb számban az interneten, Magyarországon ez még nem így van, tehát hogyha fellépünk egy jól megválasztott nikkel, mondjuk mi menők lehetnek a top modelleknek a nevei, Naomi, vagy Cindy, vagy bármi ilyesmi, akkor mondom, fürtökben csüngnek rajtunk. A férfiak, a népszerűséghez nem csak ez kell, hanem nagyon jó stílus, és az, hogy a mondandónkat mindig árnyaljuk smiley-kkal. A férfiak tehát akkor elkezdenek ránk nyomulni. Vannak unalmasabb alakok, és sok ilyen emberrel találkoztam, akik azzal kezdik, hogy mi a neved, hány éves vagy, mi a hajad színe, mi a kedvenced. Őket le kell szerelni, és próbálni azok felé, a férfiak felé orientálódni, akikben van valami kis élet. Akkor szóval elkezdenek folytatjuk a... jövő héten a rendelést, mert hát itt kifutunk az időből, de jövő héten aztán jó sok időnk lesz. Mégpedig augusztus 24-én legközelebb, addig is látogassák a honlapunkat net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallással.